قرآن مخترم واردن کو دا مولانا مبتی مجتبامر صاحب دا دوره تفسیر قرآن دا چی نمبر کی سٹ سپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا 20/7/2007 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ یا ساتی اشاہ دی توحید سنت کی سٹ این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزی مین چوک جنگیر آرہ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 عالمان وی قرآن زن زائی کی خبر لندو کی ام اخ کا خبر ای او بل زائی قرآن تفسیر و وضاحت او کی نو بہتر طریقہ پر طول طریقوں کی آغا دے دو قرآن مجید وضاحت پر قرآن سرا زمونگ دو استازانو طریقہ آغام تقریبا اکثر پدے باندے دا چھ دا قرآن وضاحت پا قرآنو شی قرآن دا قرآن ندیر خص دکی گی چھ سڑے سو چکی او فکرو کی دویم طریقہ تفسیر دا قرآن مجید ویناگانو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلات والسلام دا اللہ استازو دا اللہ رب العزت رالے گلے شو پیغمبرو نو آغا دا اللہ رب العزت پا خبرہ دا هر چا نه خپویږي نو دا قرآن مجید وضاحت پا حدیثو او پا وینا دا نبی علیہ الصلات والسلام امام شافعی رحمہ اللہ خپل تفسیر خپل کتاب الرسالہ کې آواز کر گئی جعل اللہ رسوله شارحا لکتابه اللہ رب العزت خپل پیغمبر د خپل کتاب وضاحت کو ان کے گرزول دے سورۃ نحل کے ومراش انشاءاللہ اللہ رب العزت دا نبی علیہ الصلات والسلام درالے گلو مقصد ذکر کئی ندا اور سروئی چلے تو بینا للناس ما نزل الیہم لے تو بینا للناس ما نزل الیہم چکم کتاب خلق و تراغل دے ستہ داغی کتاب خلق و توضاحاتو کی لتبین للناس ما نزل الیہم نا پیغمبر اللہ رب العزت وضاحت کو ان کے را لے گلے دے نو دویم طریقہ دا وضاحت نا نبی علیہ السلام پا خبرو انشاءاللہ الرحمن کم زیادہ سی مشکلی گرانی نو مونگ پا حدیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل کو تفاسیرو کی ابن کثیر پدے باب کے بہترین تفسیر دے نور تفاسیرم زیاد تھی ابن کثیر تقریباً التزام کئی چھ حدیث براڑی او صحیح براڑی او چھ کم ضعیف حدیثی نو پاغے باندے ور سرارا دم کئی نقاد مفسر وطوئی دادو طریقے درہم طریقہ آغدا چھ کلا قرآن کیم دا قرآن حل منگ تا ملاو نشی دانا چی نشت پکی یہ با پکی خو منگ تا ملاو نشی او دویم چی پا حدیثو کیوں منگ تا ملاو نشی درہم طریقہ اقوال صحابو او تابعینو صحابو کی دا قرآن مجید لوی لوی عالمان تیر شوی دی لوی لوی عالمان رئیس المفسرین ابن عباس دا نبی علیہ السلام رور دا ترزیه دا نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آغا مشہور مفسر دے دارنگی عبی ابن کعب عبداللہ ابن مسعود عائشہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا سنور صحابہ کرام او تابعین کے لولو خلق تیر شوئے دے حسن بصری رحمہ اللہ یا نور شاہ مشہور مفسرینو او قرآن خودن بے خلقو تکولا درہم طریقہ دا سالو رمہ طریقہ دا قرآن مجید دا زدکڑی او دا قرآن مجید دا پوئی دادا چی دا عربائی دا اصولو او دا قرآن مجید موافق او دا حدیث موافق تیا و تشریعو کی دا مفسر یا قول را نقل کی درستانو ہر سوک چی خوچ دا عربی نا خلاف نی دا قرآن او دا حدیث نا خلاف نی نو یا تشریعو کی وضاعتو کی اکام مفسرین کی نو دا سلورم طریقہ دا دا تفسیر بر رائے ندے آچ کم ناروا دے چھ پخپل اخو خدایات تفسیر نو اگا دا دے چھ دا قرآن نا خلافی دا حدیث نا خلافی او دا عربی جبی نا خلافی او سڑے ہو لگی او پخپل اخو خباندے وضاحت او تفسیر دا قرآن کی لگا پرویزے منکر حدیث پرویزے اغوی اقیم الصلاة ورزش کوئی یا دوا کوئی ہوئی ساری او لگ ساتھ دواو کا مخامی او لگ ساتھ دواو کا و بالآخرت هم یوقنون اغوی شیرا دا آخرت ما آخرت نور نشتے و جد چا مستقبل خی وزد آخرت تے گنا و بالآخر مانا پراروان حالت خپل پراروان جوان خپل پسبانہ رز خپل لی یقین کئی چمنگا نیک اعمال کو اللہ بر علی سبانہ رس کی آخرت ما آخرت نشتے ہوئی قیامت نشتے دا خپل خو کے تفسیر دے دا ناروا دے حرام دے سڑے پی کفر ترسی دا سلور طریقے دے تفسیر دی انشاء اللہ الرحمن منگ خپل استادانو نا چکم طریقہ دے تفسیر زکڑے دا ا دے سلور طریقوں نہ باہر نہ دا کم زمونگ استادانو تفسیر او وضاحت کرے دے نو آپ دے طریقوں کی دن دے انشاءاللہ نخپل استادانو خبر بزن اقل کوم عالمان وی من برکت العلم نسبت الفائدت الی مفیدها من برکت العلم نسبت الفائدت الى مفیدها دا علم برکت دا دے چھ سڑی دا چانا خبر از دکڑی نو آغتا دے نسبتو کی چھ دا چانا سٹک از دکڑو نو دا دی ہوئی چھ دا ما دا غن از دکڑو دے اللہ بوالا علم کے برکت واچی نمونگم دا خپل استازانو نز دکڑی دی خپل زمنگا نمو تالاشتے آنوم سو بصیرت شتے استادان اس دکڑا خبری دی او بس دو استادان خبر دا محفل ان کی چراغ ان کی صرف جبا بدل دا او انشاءاللہ خبری بزمونگ دا استازانی نو دا سلور طریقے دا ضروری دی چھے سڑے پدے طریقہ دا قرآن وضاحتو کی ہر صورت چھے سڑے دا قرآن مجید شورو کئی نو ابتدا دا آگے کی سو خبر پی جندل ضروری ہر صورت آج سڑے شورو کئی نو ابتدا کے پسر داغی صورت کے داغے سو خبر پی جندل ضروری اول نمبر دا صورت دا ہر صورت دا پارا دو نمبری اول نمبر آج سنگ قرآن کی لکل دے لگا فاتحہ ایک بقرہ دو آل عمران تین نساء چار دس دیتا زمنگا استاذان ترتیب مصحفی او ترتیب قرآنی ہوئی چب دے قرآن پہ ترتیب کے کم ترتیب دے اول نمبر ترتیب مصحفی چدا سویم نمبر دے پدے نمبر انو کے او دویم نمبر دا نازلے دلو دا ہر صورت دا نازلے دو نمبر جدائی او دا سے نمبر جدائی لگا دا فاتحہ دا نددے نمبر دے پا قرآن کے ایک خو چدے دا نازلے دو نمبر رو گورے ندا پینزم دے نادر شو پنزم نمبر کے دے داور پسی سورت او گورا سورت البقرہ ندا دے دویم نمبر خدا پنازلے دلو کے وہ آتی آیم نمبر دے وہ آتی آیم نمبر دے تو ملحدینو خصوصاً دے شیعگانو دا یو اعتراض دے چھے قرآن مجید کی عدلے بدلے رات لیشی ملگری دعوت کرو منگتلی و گانو استازانو ملگری اگر آئی کی پنجابیانو مو ناس تنو آگا پنجابیانو خواستے داست خبرو خی چالا کنتی ناز منگا ملگرو کی ماتے وطن مفتی سے بوئی جوڑا گئی وی خواہی تب کی مفتی وی منگ خو بیا خبری کو لگی نمائی ہو کئی خبری کو وی وی منگ با لگتا پوسو نا کو سزا مسالو نمائی ہو کئی ایو پا کی باز چتا ایلہ درے رازے لگی دلے نورم نا خو باز آگا پا کی صحیح دین دارا کارا کارا مسلمان پا کی آگاونو نو خبری کو لے پیدا زیارتونو لا دا ستلالا دا سی خلق کوئی چدا دا وابیانو خبری دی مائمارا وابیان ام مانے پیدا ہوئی ہے وی گوروی دا تبلیغیان ام وابیان دیوی دا کمال کرے ہوئی مائمارا زن تبلیغی ما نو وابی ما زن پنج پیرے ہم پیدا اولا ویدانی دا دیوی چیزا دیو بندی آنے مائمارا زن دیو بندی ہم نمولو پیدا زبا کنے وی گونتی را ہوا تمزا مائج دی خبر شروع کی دا سی چی سو ہوئی چی سد دزرکی سی چی ہوئی خبر ام کولی لگیاو وی ایو تیوازو کوئی شاہ جی دراؤ شاہ جی راغے شاہ جی سرما خبر کولی اتماد صورت فاتر آیات ہوئی ما انت دوہم لا اسمو دعاکم دامت صورت احقاب پینزم آیات ہوئی ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا استجیب لہو الہ یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون اردو کے میں ترجمہ اکرا میں آیات نمبر دان سرولی کا خیر دے التا پود اردو پوئے گی پیخور کے پہ قرآن کے اگورے پیخور کے منگ دکان کیو محل تک قرآن کی اردو ترجمہ کے اگورا اگر سڑے شیو خوالے نوئے شیعگان تقیہ کی یال نوئی خو خدای والا دخلینا خبر ہے اس طلاق ہے نا داغا دخلینا خبر ہوا طلاق وی قرآن مجید کی خوڑیر بدلے را بدلے کی گی نو کدا پا کیوش داو پا کی چاکڑ ہے گیا تو پوشم چی سڑے خو پالی پلامو دے کہنا ماتوی میں زان میں تو قصہ کو میں قرآن مجید کی دا زور او دا زیر او دا پیخ بدلے کا ان کے چی دے نوہ چورلٹ کافر دے چی سو قائل دے دے دے چې قران مجید کې د زور زیر پیخ چا بدله کړل او دای په کې ځان ویلې د الله طرف نه راغله نو دا سړی چورلټ کافر دی. خبره مې ته خکلا کړه بیا مې ته اوس ته اشکال وارد کا مې سه اعتراض هغه ملګرو ډیرو ټوک پاغه باندې دا سوې مې نه خیر دې ته اعتراض وکا مې دې فری دې په خبره ته ډیره خبره وکړه د دې سه اشکالي او دې وې سوالې دې سره کې مې تاسو سوال لې ویزه او تپوس کوم خیر دې ځان پوه کومه وی چې دا قران راتونه په دز ور زیرو دا اوس غیل زین کې کی خود لشوی دا چې قران راته په دز ور زیر نو او رستو خلکو دې کې دا بدلونو کو چې زور زیر بګه کې خود نو معلومیږي چې قران کې بدلی کیږي نو مارته مې سکول اپړته ونه لفظ سکول سکول نو یاو مې تاسو څنګه وای نو پنجابیان چې سکول وې سکول نشي ولې دا پښتنو کمال لچ دې ابتدا په ساکن کې پنجابیان ابتدا په ساکن نشي کولې یا سکول یا اسکول وې انا وې سکول نو مې په دې سین باندې سه حرکت ته وی زبر نو مې په اردو عبارت کې په دې زبر لیکلې نو وینا مې وایې خو کنه نو یا وایو مې په دې کاپ باندې پېشته کې نشته مې سکول چې موږ نو په کاپ خو پېشته کنه وی او خو مې ته اردو عبارت په نو تیپ کې لیکي نو وینا مې دا چې قران مجید راته د اسمانونو د ازور زیر پی خو سره وو دا سره وو خو هغه عربو هغې ته د دې ویلو ته ضرورت نو لیکلو ته ضرورت نو هغې خو دغه شان لکه مونږ پښتو کتاب لولو نو مونږ ته د پښتو ته زور زیر پیخ ته ضرورت نشته دی اردو مونږ لولو نو مونږ ته ښه پته لګي چې دې ځای ان دی که اون دی که است دی که اس دی اس کا اس کا او ان کا اون کا حالانکه په هغې زور زیر نی ادر ادر اس زور زیر پی نی خو مونږ وایو چې ادر او ادر نو مې دا پوهیږي په خلک عام نو دې ته څوک زور زیرونه نه کوي خو وی ویلې پی وی یې پی نو هغه پاره پوه شو یې دا خو ډېره خبره شو جزاک الله مې دوی مو وایه وی دوی مې دا وی وی ګوره دا وی چې با فاتحه چې کمنو یو ځای نازل شوی دا ګوره بیا لیکل شوی بل ځای کې دلکا نازل شوی یو نمبر کې دا لیکل شوی بل نمبر کې دا د ملحدینو اعتراض دی وی دا معلومیږي چې د قران کې ادله بدلې کیږي کنه نو دا وجه دا دا منگ او تاسو دنیا کی گورو علمونا خلق دنیا کی کئی منگ چنی لویسو رحمه اللہ سر ترجمه کولا نو دا غیرون بے لفظ دا ترجمه دا دا عوض باللہ و دا بسم اللہ نرستو کہ دنیا میں علوم تقریبا 248 ہے استقراء اور تتبع سے معلوم ہوا ہے کہ علوم تقریبا 248 ہے طول علوم چه سڑے و گوری دنیا کی دیر زیاد تی دیر زیاد علمون دی نو گورا پرس کا یو علم دے ڈاکٹر آئے دا یو علم نی ڈاکٹری یو علم نی خو عموماً تیب آغا چه شروع کی گی نو دا میدے نی شروع کی گی میدہ و دا میدے علاجونا دا سیزی اور پسی سر ترسی بیا خو ترسی دا طول بیا وی و سرا اس یو سڑے دے آغا ڈاکٹریز دکڑا ڈاکٹریز دکڑا او بیا ناس تے دکانے ہو کو او مریض والا را گئے مریض ہوتا ہوئی چھ زما پا پانڈو داڑ دے خپی میں خوگی گی دے ہوتا ہوئی دے بہتا سوئی چھو رے گا ما اول زکڑا دے میدین او زبستا اول دے میدین لاج کم بیا بدل اخ پولا رازم دا زکول و ترتیب یوی او دا مریض دا علاج ترتیب بدلی دا علاج ترتیب بدلی علاج چھ مریض کم لرا گا نتا بدا گا علاج کئے لکه فقه مونگا وایو نو دا فقه چه سره وی نو اول کتاب طهارت ده دا دس مسلی بیا دا موز مسلی بیا دا زکاة مسلی بیا دا روجه مسلی بیا دا حج مسلی دا سزا دا نکاح دا بیو دا غسلو دا خرسلو مسلی اوس یو سره دستان تپسو که استاز قربانی را بانده کیه کنی کیه دور دور مال میده قربانی سنگوارم تو تا سبارو کا ماول کتاب طهارت دکړې زبته داغه مسئله کوم بیا به تم قربانه کوم دا به توای کنه چې کم داغه تپوس کړ دا به توای کنه نو دا قران مجید چې نازل شوه دی نو دا علاج لا نازل شوه دی دارو لا نازل شوه دی نو نازلې دل نو سخای پنځم نمبر دا اواز په سبق کې اولا نه دا چې زدا کای ډاکټری کای نو هغه سره دا خو نو سخای چې کنه نو پنځم نمبر دا سورته بقره پس دکولو با ترتیب که دویم نمبر دا خو نسخه چې راغلی وای مریضانو علاج نو واته آیم نمبر راغلی و چې کم ځای کې کم علاج ته ضرورت نو اګه قران را لېګل دی او قران را لېګل دی او نبی علیہ السلام بدا ویل چې دا فلان کی پس کې دی فلان کی پس کې دی نو یو د نازلې دلو نمبر او یو نمبر اغا د قران خپل نمبر نو دا نمبر پیجندل دویم مکی او مدنی پیجندل چې دا صورت مکی دی او که مدنی دی دې کې رونو فائدہ دا ده چې سړی ته د مضمون پتاو لګي چې کوم صورت مکی دی نو یې کې زیات زور په ایمان دی زیات زور په ایمان دی او زیات زور په آخرت دی پاره کې احکامات د سره نشته او کشتنو اجمالا د مونږ ویلي دی بس پلانډو یا به د مونږ ویلي یا به لګون ته پلانډو د زکات ویلي تفصیل به کای کیم نی احکامات پکې نه خدا ایمان مسله د توحید مسله د آخرت مسله د پیغمبر او د قران مسله دا ولنه سلور مسلې په ګډی زیاتی توحید رسالت کتاب او ایمان بالآخرت د قیامت مسله دا سلور په ګډی زیاتی نو دا د مکی صورت او د مدنی د مضمون فرقی اب مضمون کې سړی لا فائدہ ور کوي مکی صورت آغی چاگه ده نبی علیہ السلام ده حجرت نمخ که نازل شوه ده بیا که پا مکه کیو نبی علیہ السلام که ده مکه نبارو که و مکه که دن نو که و بیت اللہ کیو که ده بیت اللہ نبارو خوچه ده حجرت نکم مخ که ده ناغی طویلی کی گی مکی صورت او چه کم به حجرت نرستو ده بیا که نبی علیہ السلام پا مدینه کیو ده مدینه نبار پا سفر کیو او یا په بل کلی کې د مدینې نه بهر خو چې د هجرت نه وروسته ده هغه ته ویل کېږي مدنی صورت مدنی وته ویل کېږي مکی کې زیات زور هغه په تربیت باندې ده پاکی دي سمولو او په دې باندې زور زیات ده چې دا اول زکړې شي اول دا زکړې شي او پس دا غینا نور بانه و بیازور کئی خوب مدنی که او مدنی و که پا احکامات و بانه بیازور زیادی دا دی وجه نا صحابه کرام با فرمایل حدیث که رازی ابن ماجه که حدیث ته نبی علیه صلاة و سلام فرمایی او صحابی فرمایی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا منگا اول ایمان زدکو او دویم نمبر که و بیا منگا قرآن زدکو نو پدی قرآن با منگا خپل ایمانی طاقت سیوا کو سمت لب دی د تعلمنا الایمان مطلب دا چې مونږ اول عقیده زده کولا او د تعلمنا القرآن مطلب دا چې بیا وروسته مونږ احکامات زده کول چې ایمان مونږ زده کاو اول تعلمنا الایمان اول مونږ ایمان زده کاو نو دا نو چې د ایمان زده کولو په ټیم کې مونږ د قرآن نه نا خبرو نه د ایمان زده کولو په ټیم کې د قران ډیر ضرورت وو ځکه موږ چې د مکی سورتونو تعداد معلوم کو نو مکی سورتونه شپږ اتیا دي چې اسی سورتونه مکه کې نازل شوې دي او مکه کې صرف مهنت د لا اله الا الله د لا اله الا الله د مهنت د پاره شپږ اتیا سورتونه نازل شوې دي معلومیږي دا چې په هغه وخت کې د قران ډیر زیات ضرورت وو شپاگت یا صورتونا دا تربیت دا پار نازل شوی دی پا دیار لسکالا که اگه دا ایمان دا مضبوطی ها دا کلکولو دا پارو پس دا دینا دور راغه دا احکاماتو دور دا احکاماتو راغه دا اگه نرستو طول احکاماتو صورتونا تقریبا اتای صورتونا اتویش اگه دا احکاماتو دا پار نازل شوی دی پاری احکامات باندی دی ایمان قوت زیاتی دو دی ایمان قوت زیاتی دو دانگی نی چه صحابوی چه من ایمان زکو او قرآن لوم چوٹی ور کردی وا دا مطلب نده ای مطلب ام داده چه دا اول نمبر دی عقیده و او بیا نمبر دی احکاماتو دی نو مکی و صورتونا او مدنی درم نمبر پیجندل مناسبت دی صورت تڑون او رشته دی صورت دی مخ کی صورت سرا منگ او تاسو گورو دا صورت البقره دا دا فاتحین عرستو دا استاد تا بیو سڑه داو موی چه دا بقره دا فاتحین عرستو رالالا نو دیده صورت آل عمرانو لینی لیکو دا دی دوارو یو بر سر رشته سدا رشته تڑون مناسبت جوڑ ربط چه کم تکه دا تاسانی استادان تینا تعبیر پر ربط پانده کهی نو ربط نو یو صورت دمخ کی سرا دوی درم مرکزی مسئله دو صورت چی صورت مرکزی مسئله سکی دا دیر زیاد اهم خبری دو صورت پا چلن بانده و بیاتا پویگی بیا باید تا صورت کسی اشکال نرازی مرکزی مسئله اب دو صورت یاده که نو مرکزی آیاتونه و پا مرکز بانده فیٹ کی گی او چه کم توابیا دی زورنه راتنه نا با طول دک که مرکزی مسئله لراچائه مرکزی مسئله لراچائه گورا یو صورت ته او دا غیم مسئله دا مرکزی دا اللہ یوواله او دا اللہ یوواله با پا گنو آیاتونو کی ذکری خدا غیم الهو با پا کنور آیاتونو می اغا نور آیاتو نبا ده نو کرانی ابا یاوی چه چه اولی نمانی رتو نبور کی نو چه سوکمانی نو آغای تا با خوشحاله آوری نو خوشحاله با ده مرکزی مضمون لرا چای ده مرکزی لپا ده بانه بستا ده صورت ربط جوری ده طول آیاتو نو ربط پا برابری چه کم خوشحاله دی نو آبا ده مرکزی مسئله لرا چای چه چه ده اومنه لنو ده خوشحاله دی چه چا او نمانلا نو دای خفگانو ندی دلائل بای ناو پا دی بانی فیٹکای دا اقل دلائل دا نقل دلائل اب وای دا دی دا پار دی دا دی داوی دا پار دی دا دی دا پار دی صورت پا دی بلکل مربوط تڑل لکه یو زنزیر روانی دا خبر یاد اول رای عالمان ذکر کئی القرآنو کلوه کل کلمت الواحدا امام بو یوسف رحمه اللہ ذکر کئی اتقان کے علامہ سیوتی دا خبر نقل کی چھ طول قرآن مجید کل کلمت الواحدہ دادا سے تڑلے دا لکا یو خبر یو خبر فو یو خبر کی دا سڑی سپرانستی خو یو تڑلی دا سے کنا زنزیر دا طول قرآن دا سی یو بر سر تڑلے و زنزیر دے سورت دا سورت سر آیت دا آیت سر ہاں پا یوزہ منگ نو پوئی گوا جدا خبر دا خو طول قرآن اگر تڑلے دے بالکل تڑلے روان دے آیاتونو دا آیاتونو سرا او سورتونو دا سورتونو سرا زمونگ دا استاز نیلوی سیب رحمه اللہ دا غل لفظی ترجمه چه گوره صرف لفظی لفظی ترجمه چه گوره نو او دا آیاتونو نزان غلی که دا عربای تو کن نزان غلی که نو تا تا و پتا و نلگی چه دی که آیات کم زی کراغه وقف مطلق پا کم زی کراغه او سورت کم زی ختم شو کم زی شروع شو دا سی مربوط مسلسل تشریحی ترجمه کرده دا بلکل دا سر دا الحمد نوال تروان ناسا پوری کتا انقطاع معلومه کرن زمین نام در کن بلکل انقطاع نیشتا نو دا سی قرآن زنزیر ده بلکل تڑل ده بلکل مونگ بوم انشاءاللہ کوشش کو چه مونگ تڑل قرآن ہوئیو نو دا ربط مرکزی مسئلہ سالورم سیس پیجاندل مرکزی مسئلہ پی جاندل دیتا داود صورت اموائی صورت پتا اموائی مرکزی مسئلہ پتا اموائی مقصد دو صورت پتا اموائی چکم نم دا تاسانی داود سورت وایا بس آسان نم داود سورت بل ور پسی خلاصہ او لنڈیز دا سورت خلاصہ دا سورت خلاصہ دیتا ہوئی چی دا اگدو خبرونا پلنڈو خبرو تعبیر کول اگدا خبر دا اگدا خبر دا خطا تے سڑے ہوئی ماتے پلنڈو ہوا یا مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ علیہ سڑے راغے وی ماتے قرآن ہوا یا وی قرآن را تو ہوا یا اغوتے ہو با امنتا خوی وقت را سر نشتے احمد علی لاہوری سے ہوتے کال خوبا دا سری کنے و کال کے بیدتا ہوا اغوتے جی کال وی شپگ میں آشتے بھئی وی نجی شپگ میں آشتے ہم نشتے وی دری بھئی وی نجی دریم نشتے وی میاش بھئی وی نجی میاشم نشتے وی لس رضی بھئی وی نجی لس رضیم نشتے وی یورز بھئی وی یورزم جی نشتے وی ارے اومینڈ بھئی اومینڈ اومینڈ کیا تو قرآن ہوا اگو تی آجی مین خوشتے دا سا دل خوم نیما اومینڈ خوشتے دے او با وام داتا اگو تی غوک کی دا دا قرآن مجید خلاصا ظلم مکوا شرک مکوا احسان کوا وی دارو طول قرآن خلاصا رضا کرد ظلم مکوا احسان مکوا شرک مکوا او احسان کوا بس دارو طول قرآن خلاصا دا ویزا گرد نو دا چه تا اگدائی نو دا پا اگدو چی اگدائی ظلم مکوا نو دا دیر الویا گیرد دا لکا شرک مکوا نو دا دیر الویا گیرد دا احسان کوا نو دا دیر احسان دیر الویا گیرد دا دیکی طول اوامر رالل ظلم مکوا که طول نواهی رالل او شرک مکوا که دا شرک طول اقسام رد شو نو دا اگا اگدی خبرنا لند تعبیر لند چه پا لندو ایوائی سوائی الکا مات دا سورت بقاری دونی می سپاری سورت تے سورت دے دونی می سپاری سورت تے دارا تا پا لندو وائی چه دا سوائی تو اتوائی دے سالور مسئلے کئی دا اللہ دے والی مسئلہ دا نبی علیہ السلام دے پیغمبرائی مسئلہ او دا دی دا پارا جہادو کا او دا دی دا پارا مالو لگا بس پلندو کی خلاصہ شوا دی تو ویلے کی گی خلاصت السورہ دا سورت خلاصہ بل کم سیز پی جاندل ضروری دی تقسیم دا سورت گورا منگا و تاسو کتابونو گورو آئی کتابونو کی ہوئی دا پلان کے باب دے پلان کے پسل لے کتابونو خونچ تری دلی کا نا آئی دا سی داو خونی ان پڑا خیر ہے تعلیم اختی ہو دا کتابونو کی گورو منگا وی باب نمبر اول نبی آپ باب کے فصلو نہیں یہ کہ نہیں باب کی بھی آپ فصلو نہیں خلق ہوتا چپٹر ہی ہوئی دا چپٹر ہوتا ہوا ہے دا شہر دیر دا گا گنتا کی دے کنا چپٹر دے کرکولیٹر دے کمپیوٹر دے ٹول کار ٹر ٹر دے کنا دا دا گا دے دا نو دا ہوتا ہوا ہے بابو نہیں نو سورت کیوں بابو نہیں سورت کیم سی بابو نہیں فصلو نہیں پکے اب انشاءاللہ وقت اور وقت سرا منگا نشاندہی کہوں نو تقسیم دی صورت بلا خبر از صورت کے پیجندل چی امتیازات چه دا صورت دے بل نے اولی جدا کردے فاتحہ جدا کردے بقرہ جدا کردے آل عمران جدا کردے دا اولی جدا کردے دا مختصراً دا سو خبر پیجندل ضروری دی ترتیب نمبر دی صورت یو نمبر دی صورت ورسر مکیو مدنی دا پیجندل دویم نمبر کے ربط او مناسبت دمخ کی صورت سرا او دریم نمبر کی دعوت صورت سالورم نمبر کی خلاصہ صورت و سر تقسیم کا خلاصہ او سشے تقسیم او پنزم نمبر امتیازات دچا دو صورت امتیاز او اغا خواص دو صورت پنزو شو کنا پانچ پیر دا پنزو خبر پیجندل پا ہر صورت کے سر کسی دی ضروری دی اللہ صورت وی لکھی گی اوچت درجے تا دو قرآن مجید ہر یو سورت زان لوی لوی درجہ لری یوی درجے نہ بلی درجے تا سڑے منتقل شی دی یوی نہ بلی تا دی یوی نہ بلی تا سورت اوچت درجے تا ہوئی حسان ذکر کئی علم ترا ان اللہ آتاک سورتان علم ترا ان اللہ آتاک سورتان ترا کل ملکن حولا یتذبذبو سورت درجے تو ہوئی وی علم ترا ان اللہ آتاک سورتان تالا اللہ یولویا درجہ درکڑے دا ترا کل ملکن حولها یتذبذبو وینی با تاری و فرشتا چه داغی درجه نا چاپی را گرزی نو دا درجه تاوی صورت نو صورتم درجه دا صورت دیوال تاوی سور البلد نو آغا دیوال پا کلی حاتا کڑی پا کور را گروال کڑی صورتم خپل مزامین را جمع کڑی آیت علامه تاوی آیت علامه تاوی هر یو آیت مستقل علامه دا پا خپل مسئله باندی هر یو آیت علامه دا اول په سورتونو کې د قران سورۃ الفاتحه ده په ترتیب د سورتونو کې دا اولنې سورت ده د نبی علیہ السلام په مکی ژوند کې نازل شوه ده او په نازلې دلو کې پنځم نمبر ده د دې سورت ربط او مناسبت د مخ کې سره نشته ذکر دې نه مخ کې یو سورت نشته ده د دې په ځای دو خبرې مونږ ذکر کوو اولنۍ خبره د دې صورت خیر دی ځا د دې نمبر سره ربط نشته دی مخکې دې صورت نشته خو نازلېدلو کې خو دې مخکې شته کنه ناغې نازلېدلو والا سره ربط چې هغې سره څه ربط دی او څه مناسبت دی او دویم د دې په ځای باندې د دې صورت نمونه او فضیلت د دې صورت د استادانو په طریقه هغه مونږ ذکر کوو نو قران مجید اولنۍ سورت چې نازل شوې ده غاری کې الله وای اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا بسم ربک الذی خلق لولا پنوم در رب دی د لستلو حکم کړل لولا اوس سول ولم نو دویم نمبر کې سورت قلم نه سورت قلم کې والله تیزی ورکړه ودو لو تو دینو فیدینون فلا تو ته کل الله فیمهین حمازم مشایم بنمیم خبردار پدې ولستلو کې سستیونه کې بادری ورکړه پدې ولستلو کې سستی مکا نو الله سول ولم بیا ترغیب ورکو یا ایوه المزمل قم اللیل نصفه الا قلیلا نو سورت مزمل دریم نمبر دی نو آغی کیوی شابا وادش پی پاسا خوزان لملگری تیار کا داد نیازه ولتی آکار نده چطا دزان نا سادری او کم بلی تاوائی داد نیازه ولو کار نده هر که عاشق شد اگرچه نازنین عالم است نازکی کے راست بار میں باید کشید ہر کے عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است سوک چے پالا باندے مائن شو او دیوی چیز دا اللہ دا دین کار کوما نو اگر کاغا دا دنیا نیازا ولی اگرچہ نازنین عالم است نازکی کے راست بار میں باید کشید دا غاغا نیازا ولتیا پا کار ندازی اوز با بوجو نراخ کل غواری کار با کل غواری نو تیوی نیازا ولتیا نا یا ایوها المزمل قم اللائل شاب دش پی پاسا خوزان لملگیری تیار کا جماعت برابر کام اللہ جماعت میں برابر که اوز با مسئلہ کم اکوم وی یا ایوها المدثر قم فانذر وربك فكبر مساله دې دا ده کنه وربك فكبر دا الله لوی بیان کا الله لوی وګنا وربك فكبر دا الله لوی بیان کا وی الله لوی بیانوم خو څنګه به بیانوم د لوی دې بیانولو طریقه و صحیح الله تعالی لوی بیانوم خو دې لوی بیانولو طریقه و صحیح مال خو چلو الله اکبر کبیر من تاسو جوړو د شوی جوړه د خاري زه غواړم تاسو بیم نه وام غواړم که تاسو وځی ته بیم وي وی قم یا ایها المدثر قم پاسیګه سملما دا دملاست دور نه وی فانذر خلق خبردار کا دی اولوی افت نه و یارو وربک فکبر او دا الله لوی بیان کا الله څنګه به بیانوم دا اللہ لوی بیانولو کی نبی علیہ الصلات والسلام صفا اعلان کرده اللہم لا احصی ثناءن علیک اللہ زستا صفتنا نشم را گیرولے نبی علیہ السلام وی اللہ زستا صفتنا نشم را گیرولے انتا کما اسنیتا لا نفسک تو خدا سے یہ لکا سنگ چیز دان صفت کرده انتا کما اسنیتا لا نفسک تو خدا سے یہ لکا سنگ چیز دان صفت کرده نو نبی علیہ السلام پا توحید پا بیان کے او دا اللہ دا لویے پا بیان کے محتاج دا قرآن دے خبر بانے پوش ہوئی گا نا وی اللہ زو پا دے طریقہ نپوئے گم سنگ با بڑائی بیانوم سنگ با لوی بیانوم وی شا بدا سی ہوایا چھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین دا لویه طریقه وا الله استاد صفاتونو غنتا دبل چا صفاتونا نشتره الحمدلله صفاتونا د خدای توب طول د الله دا الله مناسب صفاتونا د الله رب العالمین بنده پیدا کی نو رب العالمین بیا ولا پرورشم کای نو دومره مهربانه بیا الرحمن برکتونا بکیو ما چای نو دا رحمتونا بس کای نا الرحیم دا مهربانی دی خوی دی نو مالک یوم الدین کنٹرول سسٹم ټول د الله په لاس کې دی اختیاراتی چاته حواله کړی ندی اختیارات ټول د الله نو زما عجزی دومره ده چې ایاک نعبد و ایاک نستعین الله پیجنې نو د الله په صفتونو او پیجنې او الله پیجنې نو په خپل عجزی او پیجنې وی و ربک فکبر دا دا لویه طریقه خیدی صورت کی دویم دا دی صورت اسماء نمونه دا دی صورت فضیلت السوره دا دی صورت باره کی چه سمره صحیح احادیث پا فضیلت باره کی راغلی دی دومره و بل صورت باره کی نشته دی صحیح احادیث چه سمره دا دی صورت پا فضیلت او پا غراوی کی راغلی دی نو دومره دا بل صورت پا فضیلت کی ندی راغلی دا صورت یو ورځ نبی علیہ الصلات والسلام جمعات کې وو صحابی شاگرد ورسره اوبی ابن کعب ورسره نو د جمعات کې ورته نبی علیہ السلام وته وی لا اعلمنک اعظم سورۃ من القرآن زبتا تا یو لوی سورۃ د قرآن خیم اولاد جمعات نه بوتلی نیو د جمعات نه ولاوتلی نیو او یو لوی صورت د قران مدر تخیم چې ډیر زیات لوی مرتبه لري دواړه روان دي د جمعات نه د وتلو ټیم شو بوز د پیزار ځای ته ورسېدل صحابه خو زمونږ په شان تلم یبوج نو کنه هغه خو د قران ډیر ماین خلکو په قران ډیر ماینو یقیني صحابه چې وکنه نو دا د قران عاشقان سم په قران ماینو نو چې تیرې دل لاس کنه وی نبی علیہ السلام اگر وعده نو پورا کئی تا چه ما تاوی چه زبادا تا اگر لوی صورت خیمانو و تو خود جمعه تاوزی او ما تا دی اگر لوی صورتو نو خواه نبی علیہ السلام پی زن ناگر ازا کرده و چه دک طلب شده و که نشته ده چه اگر تاوی نبی علیہ السلام ارتدا صورتوی صورت الفاتحه دا در طول قرآن مجید در لوی و اعظم صورتونو نا لوی صورت ته لوی صورت ته حدیث که رازی چه صورت فاتحه د هر بیماری علاج دی هر بیماری کاغذ ظاهری ده او که باطنی ده الا الموت د مرگ علاج پکی نشته او نور د هر بیماری سده علاج دی خو امیان یو خبره کوي وی قل هو د خخله د مزوب غواړي قل هو د خخله د مزوب غواړي دا خله نه ده دا قول پا معنی دا عقیده رازی دام نامیان دا خلی چه دا پا معنی دا عقیده دا قلو اگه قلو دا خو عقیده دا مذوب غواری عقیده استاد شاگر تاوی چه قلو الحمد ووی آنو پا دریاب بانه ودا سی پوریوزی لکا غشه دریاب راغله و دی دوار روانو شاگرد قلو الحمد ووی او چه غشونو پوری غاری تاوی لارو استاد تاوی رازه کنه استاد پی سمه نراتو اوست استاز خود تا او ویلا نو ده شاگرد پی عقیده سوا جوڑا وا ا دوستاس پہ عقیدہ سنا وا جوڑا نو نو عقیدہ لرل پیس دی ضروری دی زمن گدم سی اول اول اول من خلق روانی جو ڈاکٹر لاول جی چھ ڈاکٹران ورتن نو امید شی گنا بیوری گد استاد لبو ش دیو پ کیو مو گورو دانا چھ دم سرا بز خشم وی دیو پ کیم لکس کو او گورو جانو دا صرف د کاتولو د تجربه مسله د زمنگا نا مسنون طریقه دادا چھ سو بیماری در ترالا مشکل در تراغه نو فوراً اللہ تا متوجه شا اللہ تا متوجه شا نو زمن دایرک ذہن ڈاکٹر لگی بیماری را لیرہ دیده پار با کم گولای خینو دیده پار با کم ڈاکٹر خینو اول ذہن زمن ڈاکٹر لگی اول ذہن دا مسلمان پا کار دی چھ پا اللہ شی دویم چھ داونو شوا بیا صدقہ ہوگا صدقہ بس ہو رہا ہے یا پنزو روپے یا پنی میں خیر دے دا زیاد نہ زیاد لاسو کا دا یور دا دا دغا دا ڈاکٹر لے اس بیسا سلور سو روپے ور گئی اس بیسا خوپی جانے کنا آگا پیس اس بیسا گینین دی اندو نا کم دیر شو پے خو اندو لی کنا اندو دیر شو روپو نا کم پیس نیشتے اندو دیر شو پے لی او دے صدقہ یا دے پنزو روپو کئی یا دے لسو روپو مڑا کم از کم دا ڈاکٹر دے پیس امرا صدقہ خو کا کنا چی کم ڈاکٹر لے دی دی پیس امرا صدقہ خو کا دے بیا دے پنزو روپو صدقہ کئی یا دے لسو روپو آغام چې ته کور چې ته سالن مان نه سه خراب غونته کې پاتې شي او ډوډۍ سوي انو اذا دا پکې طالب جان لا ورکه دا دې پکې زده خدای په نام شي زده دې پکې ته خدای په نام شي ابا نه چې ته سپیتې نه ډوډۍ او تختوله منډي ور پسې والدي والدي والدي خو چې سپېلان نکړنه وي زده پکې ته خدای په نام شو نن دې بیا اخره کې وي زده پکې ته خدای په نام شو نه خمو خو خپل صدقه وکا خو خپل مزیدار صدقه بس اگئی تا طالبان لڑوڑایو کا غریبانان لڑوڑایو کا او کولا کینا و او خراو پی دعوة تمو آئی چه ما تا دعاو کی پریدا بس اللہ تا پریدا بس دغه دے یا تا اجمالیو منتی ہوا ہے زمانگ سا لوگ منتا که حاجت تا کور کی تاسو بیا زان زان لسا ٹیم که دعاو کی منتا دعا پا کیو کی یاد کی منگا ویسا شیخ سے مدد ذلہ العالی کور کسی بیماری ورالا انگو جماعت کیو جوڑ منگ لے بے چڑوڑا وہ کھڑا خخ زبردست ڈوڑا وے کولا چڑوڑا وہ کھڑا چ واپس بمگ درست خالو نو خپل غون کڑل کی وو خدل زئی زئی ملگرو زئی وے بیا چتا دعا کوئی فرض مز نہ رستو یا سٹیم کے دعا کوئی کور کے لگے بیماری دا غب کی بیا یاد کی بس اللہ برحم کی خیر دے ڈاکٹر لورشا خود ڈاکٹر لورشا نا عقیدہ دین رستو بیا دم درودو کا ڈاکٹر لورشا دا ٹول اسباب دی جائز دی کو عقیدہ پر ڈاکٹر ملارا عقیدہ پر ڈاکٹر مارا سواب ہے کہ وہ ڈاکٹر دے تبلیغی ملگرے ڈر خسڑے دے ماں سر روزہ ملاقاتوں کو ماں تو ہوئی چی یو معشوم را لچارا اس تو نداغب پا غوک کی اڈو کین خطے ہو غوک کی دے سشی اڈو کین خطے ہو کرکن دے یاد بل سشی یاد کجور خو سشی اڈو کے پا غوک کین خطے ہو وی آگا ہوئی چی یارا جی منگا پلان کی دیتا ہم دم للاڑو پلان کی دیتا ہم دم للاڑو خو سونو شو پلان کی ڈاکٹر للاڑو خونو شو اس دل ترا غلی ہو وی زما هغه ټایم کې ذهن ډیر زیات دغه شو چې دا سړی اوس وای چې په دم اونو شو یعنی د الله په کلام اونو شو خو په دې ډاکټر بکیږي ما دې خو دا عقیده خرابېږي وی ما چې دې د عقیده اصلاح ضروری ده بیمار ته چورې کا کاجدا وړو کې دړمن نه بیا د تاسو سره خبره کوم وړو کې مې ته دن نک بل د الله احسانو هغه اړو کې تر وته وی وړو کې خو خوشاله کېناست بیمار ته چې کاجی د الله اسما له چاره کړی وی الله ہمارتے چھ دا ذہن مالا چارا کردے دے وی اللہ ہمارے دا اللہ سا اخپے مالا چارا کردے دی وی اللہ ہمارے چھ دا اڈو کے راو جستے چارا ہو جستے وی اللہ ہمارتے چھ کہا کاجی دا میں دا لعقیدہ سمولا چھ دا اونو آئے چھ پا دم اونو شو پا دے ڈاکٹر روشوا آقا دم ام دا اللہ کلام ہو دا زمان دا اللہ سم دا اللہ دی دا ام اللہ اکرل دا مو آئے چھ گنی پا دم اونو شو پا دوائے ہوشوا کہ دم باندے ہوشو ام چا اکرل اللہ اکرل او کہ پا دوائے ہوشو ام چا اکرل اللہ اکرل نو اللہ باندے عقیدہ ضروری دا نو دا صورت دا دم صورت تے صورت تے دا ہر بیمارا ہے علاج دے پکے نور دا فضیلت دیر دی فضیلت دا دی یوانا خدا دا چھ دا دی نمونہ دیر زیاد تی نمونہ دا دی دیر زیاد تی او دا چاچی نمونہ زیاد تی نو دا غیر فضیلت زیاد تی نو نمونہ زیاد تی نو فضیلتی سی زیاد لکہ یو سڑے دے نو آگا تو لکھی جی حافظ سے حاجی سے مولوی سے مفتی سے خطیب سے دا ټول نمونه او تاغسته شي. څه مطلب؟ د ار یو کار له جدا جدا سړی پکارو، حافظ سے جدا پکارو، قاری سے جدا پکارو، عالم سے جدا پکارو، مفتی سے جدا پکارو، خطیب سے جدا پکارو، خدا ټول کارونه پر یو کسی شوی دی، راجم شوی دی. دادا سدا لکد لسو سړو مجموعه، دلسو سړو مجموعه، دلسو کسانو کار دی یوازې کی. نو دارنګي د دې صورت نمونه زیات دي. عالمان ذکر کوي وی کثرت الاسماء تدل على صرافه المسمى، ډیر نمونه اغا پیزت دلالت کئی، پیزت دلالت کئی. دا دی صورت نمون اڈیر زیاد تی. اولنے نمی خدا دے صورت الفاتحہ، صورت الفاتحہ. او دا دا طولو پا سر کے ذکر آوڑلا چکم مضمون انتہائی اہم او ضروری بھی، نو اک کا مضمون خلق زر او مخ کے ذکر کئی، مقصدی خبرہ. نو صورت الفاتحہ، فاتحہ کلاوی دو تاوی پا دے باندے اس قرآن کلاوی گی، قرآن پدی کولاو شو. دویم نوم د دې سورت ته سورۃ الحمد، پدی کې د الله صفت شوی دی کنه، الحمدلله سورۃ الحمد، د حمد سورت. دویم دریم د دې سورت نوم دی سورۃ الشکر، هغه سورت چې پاغي باندې بنده د الله شکر وباسي. یو سړی دی الله شکر وباسی وی الحمدللہ، زر وی کنا چی بوس کی وی الحمدللہ، چی ڈوڑای اخری وی الحمدللہ، چی دو خوب آراپاسی وی الحمدللہ، دا دا شکر کلمہ دا کنا. دیتا ویلے کی گی سورت و شکر. بل دی سورت نم دے، دی سورت نمونو کی یو نم دے سورت الرقیہ، دا دم سورت، چی پا دی سورت پانے خلق دم کئی. صحابہ یوزائی کے پا سفر تلیو، جنگ لتلیو جہاد لا، دا کافرانو یو کلیو، حربیان کافرانو، جنگیان کافرانو، چی دا مسلمانانو سر جنگو، خودی پلار را تیری دل جنگ سوڑ شیو، خبر سر کولو دو دوڑای خبر اکڑا، چی دوڑای ندیو لدوڑای ورنکڑا، او کافی رو دوڑای ورنکڑا، صحابہ والا، ناستو ندی کی او کس راغے، او پچھگا باندے ہوئی قافلی والاو، اے قافلی والاو، حل فیکم من راق، ایتاسو کی سوک دمون کشتے، انہا فی الحی لدیغن، یا انہا فی الحی سلیمن، یقیناً پا قبیلہ کی یو سڑے مارچی چلے دے، زمن یو سڑے مارچی چلے دے، تاسو کسی یو دم چوشتے، چھ دم واچی پاڑوشتے کا نا، صحابی پاسے دویا اسو دم چوئی ماں، زه دم کوم. صحابه ریان شو چې ده خو چې تا پاڑوی توم نده کرده ده و سنگو چې ده پاڑوی ما خو منگم غلی شو چې داره دی پا مخ که بسو کی اغاو ته چې منگ ده غشانت دم منگ لوا چو اغاو ته دم خونا چوم سبراکوی علا با دم نوال تو غصای و تبا کنا غصای و تبا غیتی استلا نوڑای و نوار کرده وی سبراکوی علا با دم چوم اغیو ته چه سغوار اغا بدر کو وی بس صحیح ده. ای ده کندک بیزو وعده اکڑا صحابی و سرالار صورت فاتحه پیویلا آسر خدای خکو مارچی چل خدای سکو خکو مارچی چل خشو ده چه واپس راگه ملگیری و تی تاکل وی پاڑو توب کرده نسنگ چلده وی خدایشتی که مکمی چه تا پاڑو توب کرده نو پاڑو توب بانه پویگا ما خو نبی علیه سلامی چه صورت فاتحه که علاج ده وی ما چه بس داو پیوه مگنا اگر تین را اس تی چور لٹی نبی اشلک ایشا کو صحابو خدر خخلا کو زڑک ایشا کو چیارا دا با جائز ہی ہو کنا جائز بھئی نبی علیہ السلام نے تپوس کو نبی علیہ السلام اٹھے مال پہ کیوں میسا ہو کئی اولی دا کافر انہیں غستے وی او دا کافر مال غنیمتی نو غنیمت کی نبی علیہ السلام میسا ہو کنو نو آقا غنیمتو اور تی واخ لی مال پہ کیوں میسا را کئی ذکر نبی علیہ السلام میسا پہ غنیمت کی وا نو دا دم سورت، سورت الرقیہ. بلنم دے دے سورت الشافیہ، دے شفا سورت. بل دے سورت الکافیہ، پورا سورت. نمازامینو دے قرآن دے پارا پورا سورت. کہ یو سڑی سورت فاتحہ مکمل از دکلا، الحمدو از دکلا، نو تا دے طول قرآن مزامین بہت آسان شی. بلکہ لکدہ سے دے چھ طول قرآن دے از دکل. بلنم دے دے سورت سبع المثانی اغه و آیاتونه چې بیا بیا لوستل کیږي نو مونږ کې دا بیا بیا لوستل کیږي کنه سبع المثانی رسول قران کې دا نوم ذکر کړل دی ولقد اتینا کا سبع من المثانی والقران العظیم وای مونږ دا و آیاتونه درکړي دي چې بیا بیا لوستل شي بیا بیا لوستل شي د دې وجنا دا په مونږ کې بیا بیا لوستل شي چې دا د ټول قران خلاصه ده او د ټول قران نه چوڑ دی نو دی وجنه په مونږ کې بیا بیا کړه چې مسلمان ته پار مونږ کې قران یادېږي پار مونږ کې او ته قران یادې پار مونږ کې او ته قران یادې نو دا خوګران نه دی کنه په کار دا چې د دې صورت مطلب لاندو کې او لفظي ترجمه خو سره یادې کی چې مونږ کې وای نو چې په دې خو پویږي کنه په دې پویږي دا خو دومره ګرانه مسله نه ده لاند او اسانه تشریح ترجمه به زو کوم ان شاء الله بل دې صورت نوم دی اساس القرآن د قرآن بنیاد د قرآن بنیاد اساس القرآن او بل د دې سورته یو نوم دی ام القرآن د قرآن مجید اصل او مرکز مور ام عربی کې مرکز ته ویل کیږي اغه ځای ته ویل کیږي چې د مرکزیت مرکزیت د مرکزیت ذهن او د مرکزیت تصور لري لکه د سر هغه سیتا چې پای کې مازین او هغه ته ویل کیږي ام الراس یعنی دا د سر مرکز دی د مرکزیت حیثیت لري نو دی ته ویل کیږي ام القران دا وته زکوي مکی معظمه ته ویل کیږي مکی ته ام القرا دا وته زکوي چې دا د ټولي دنیا مرکز دی نو دیتا دی صورت ته ویل کیږي ام القران او ام القران ورته دی وجه ویل کیږي چې دا د ټول قران مجید مرکز دی او د ټول قران مضمونونه دی ترا غونډيږي د ټول قران مضمونونه دی ترا غونډيږي دا څنګه را غونډيږي د دې یو څو طریقې لاندې لاندې وام زمونږ استاد شیخ سید پنځپیر مدظل الله العالی په دې صورت باندې مستقل کتاب لیکل دی سورۃ الوافی دغه القطوف الدانیہ فی تفسیر سورۃ الوافیہ فارسی کیم چاپتے او اردو کیم چاپتے القطوف الدانیہ فارسی کی تقریبا د دې ام القران د ټکی د وضاحت لپاره دیار لس طریقې ذکر کړی دي خو دا هغه نه یو سو وا ما سیدا سے اجمالی په لنډو لنډو اس یو سو ته وام یو خدا دا یو طریقہ چ قرآن مجید د مضمون په اعتبار سره ټول قرآن سلور حصے دے سو حصے دے سالور مړه لنډ لنډ خبره خو یا دوی خیمه زداري مزداري الله اکبر اول حصہ ال سوره فاتحه نه دا تر سوره انعام دویم حصہ دا د انعام نواله د سوره انعام نواله تر سوره کهف دریم ایسا دا دا کاف نوالی تر سورت سبا سالورم ایسا دا سبا نتر اخیرا سوی سی شوی سالور گورا اول ایسا دا الحمد نوالی دا دی الحمد نا تر سورت انعام پوری ال تا بیا الحمد دا ال تا بیا الحمد وی پا دی ایسا کسا وی پا دی ایسا کدا وی چه خالق دار سده اللہ خالق لکل شئین هو اللہ پیدا کون که داری اوسی سوک دے اللہ دار دیسی طول سورتونو لند خلاصا لندی چه پیدا کون که دار سده اللہ ندویم چه پیدا کون نبیائی پریخه نده چه پیدا کون بیائی غرزائی نا چه پیدا کون نتر